านผู้ฟังเรื่องของผีเนี่ยเป็นตำนานเล่าขานกันมานานหลายชั่วโคตรชั่วคนแล้วบางคนก็เคยเห็นผีมาแล้วบางคนก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันขึ้นอยู่กับว่าผีตนนั้นจะปรากฏกายให้ใครเห็นแต่ก็มีผีบางรายก็เผยโฉมหน้ามาขอส่วนบุญจากคนผีบางตนก็มีเจตนาจะหลอกก็มีแล้วก็การตายของแต่ละศพนั้นก็ไม่ค่อยจะตายเหมือนกันนะแต่ที่เอามาคุยกันวันนี้ก็คือผีที่ตายลอยน้ำครับมาติดใต้ตอไม้นะมาขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งตลบอบอวนจนจำไม่ได้ว่าผู้ตายเป็นใครตายมาจากอะไรตายมาจากไหนนะเมื่อก่อนโน้นคลองบางเขนเนี่ยกว้างแล้วก็ลึกพอประมาณยามน้ำหลากจะมีน้ำไหลเชี่ยวพัดพาสารพัดสิ่งมาครั้นยามหน้าร้อนน้ำในคลองก็แทบจะไม่มีไหลต่อมามีผู้คนเข้ามาปลูกบ้านพักอาศัยกันมากขึ้นคลองที่ว่านี่ก็ค่อยๆตื้นเขินและแคบลงมาไม่ทราบว่าทุกวันนี้เขาถมไปแล้วหรือยังแต่ก่อนนั้นไม่ค่อยจะมีชาวบ้านอยู่ใกล้ริมคลองมากเหมือนสมัยนี้บ้านของชาวบ้านแต่ละหลังก็อยู่ห่างกันมากไปมาหาสู่กันก็จะใช้เรือพายนี่แหละเป็นพาหนะหรือไม่ก็เดินตามคันนาการเดินทางไปไหนมาไหนค่อนข้างจะลำบากพอสมควรถึงแม้ว่าจะมีคนน้อยแต่ว่ามีชาวบ้านที่อยู่ใกล้คลองก็เห็นศพคนตายลอยน้ำขึ้นอืดตามกระแสน้ำพัดมาก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าที่จะไปเก็บศพคนตายที่ลอยน้ำมาเพราะกลัวผีคนตายจะหลอกก็ต้องปล่อยให้ศพคนตายนะลอยไปตามยถากรรมจนฝ่าศพนั้นจะลอยไปติดกับตอไม้บ้างหรือว่าไปติดอะไรที่มันกีดขวางถึงกระนั้นชาวบ้านก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับศพคนตายเลยแต่ก็ไม่ได้นิ่งดูดายในฐานะพลเมืองดีก็ต้องวิ่งแจ้นไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันให้มาดูศพที่ลอยน้ำมาแล้วตามริมถนนที่ว่าเนี่ยจะมีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นแล้วก็ยังมีผักตบชวาขึ้นประปรายในลำคลองบางครั้งก็มีศพหมาตายขึ้นอืดลอยน้ำมามีอีแรงจำนวนมากลงมากินศพสุนัขที่เน่าเปื่อยและเมื่อก่อนโน้นยามใดที่มีซากสุนัขตายก็จะเห็นมีบรรดาอีแรงบินอยู่บนท้องฟ้าบางกลุ่มก็จะลงมากินซากสุนัขที่ตายแล้วเป็นจำนวนมากแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยจะมีอีแรงมาบินหรือว่ามากินซากสุนัขตายไม่ว่าจะตามชนบทบ้านนอกหรือว่าที่ไหนก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรนะคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังชื่อลุงอุ่นครับแกเป็นชาวบ้านอยู่ใกล้ริมคลองแห่งนี้อายุเกือบ70แล้วแกเล่าว่าแกเป็นอีกคนนึงที่เคยเห็นศพคนตายขึ้นอืดลอยน้ำมาตามคลองนี้ตอนนั้นกำลังวางเบ็ดและตาข่ายเพื่อจะจับปลาพอเห็นศพคนตายลอยมาก็รีบพายเรือจำอ้าวกลับบ้านไปเล่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟังแทนที่ญาติจะไปช่วยกันเอาศพคนตายขึ้นจากน้ำกลับบอกว่าไม่ต้องไปยุ่งอ่ะปล่อยให้ศพคนตายมันลอยไปกับน้ำถ้าศพคนตายมันลอยไปติดค้างที่ไหนที่นั่นแหละดวงวิญญาณมันจะสิงอยู่เพื่อหลอกหลอนผู้คนที่เดินทางสัญจรผ่านไปมาแล้วก็เป็นความจริงตามที่ญาติผู้ใหญ่พูดศพคนตายที่ผู้เล่าเห็นนั่นน่ะลอยไปไกลจากที่แกพบหลาย10กิโลเมตรศพไปลอยติดค้างอยู่ที่ตอไม้หรือว่ารากไม้ที่มีต้นไม้อยู่ริมคลองชาวบ้านไปเห็นแล้วก็คงจะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้รู้นะอีกหมู่บ้านนึงก็เลยมีการนำศพเหยื่อเคราะห์ร้ายนี้ขึ้นจากน้ำแล้วก็เอาศพไปเก็บไว้ที่วัดเพื่อรอญาติคนตายมารับศพไปฝังหรือว่าไปเผาตามประเพณีของชาวพุทธแต่รออยู่หลายวันทั้งวัดก็ไม่เห็นมีญาติคนตายมารับศพก็เลยจัดการฝังไว้ท้ายวัดเลยหลังจากนั้นมายามกลางคืนก็จะได้ยินเสียงร้องครวญครางของคนน่ะดังขึ้นที่ในคลองตรงที่มีศพคนตายลอยน้ำมาติดค้างตึงอยู่ที่รากตอไม้ริมตลิ่งของคลองและคืนวันพระเดือนมืดก็เคยมีชาวบ้านที่พายเรือมาวางเบ็ดหรือว่าวางตะข่ายมาเจอคนผิวคล้ำนั่งอยู่บนรากไม้เอาขาทั้งสองข้างแขวงน้ำเล่นแล้วก็ปีนขึ้นไปบนตอไม้กระโดดลงน้ำเสียงดังตูมทำเอาชาวบ้านที่เห็นไม่พอใจพานโกรธขึ้นมาเพราะมาเล่นกระโดดน้ำจนกระเพื่อมอย่างนี้ปลาในน้ำมันก็ตกใจว่ายหนีกันหมดก็คิดจะเล่นงานไอ้ดำที่ว่าเนี่ยก็พายเรือเข้าไปหาผู้ชายคนนั้นที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ริมคลองเพื่อจะต่อว่าหรือไม่ก็ไล่ให้ไปเล่นน้ำที่อื่นลุงอุ่นแกเล่าว่าพอชาวบ้านคนนี้พายเรือเข้าไปใกล้ๆผู้ชายคนนั้นปรากฏว่ายืดตัวยาวสูงอย่างกับต้นไม้เหมือนกับผีเปรตทำเอาชาวบ้านรายนี้ผงะตกใจขนหัวลุกสู้เลยเจอผีเขาแล้ว แม้ว่าเวลานั้นจะมืดสลัวก็ตามแต่ก็พอมองเห็นเพราะระยะมันห่างกันไม่กี่วาชาวบ้านรายนี้กระโจนลงจากเรือว่ายน้ำขึ้นฝั่งวิ่งเพ่นหนีกลับบ้านไม่กี่วันคนเนี้ยก็ป่วยเป็นไข้หัวโกรนต้องให้หมอพระผู้เก่งทางไสยศาสตร์รักษาอาการถึงได้ค่อยดีขึ้นชาวบ้านหน้าไหนก็ตามที่พายเรือผ่านต้นไม้ริมคลองต้นนั้นไปจะต้องพบกับสิ่งประหลาดสำแดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็นหลายอย่างที่ชาวบ้านเห็นก็มีแมวดำตัวใหญ่ไล่กัดหมาส่งเสียงร้องดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณนั้นมันกัดกันแล้วก็พวกมันก็จะพากันลงเล่นน้ำในคลองลอยคอไปกับสายน้ำบางครั้งก็จะมีงูเหลือมตัวใหญ่เท่าโคนขาลอยทวนกระแสน้ำมาเกาะต้นไม้ต้นเนี้ยพักเอาแรงก่อนที่จะเลื้อยลงดำน้ำหายไปบางคืนก็จะมีเสียงคล้ายๆกับมีวัตถุหนักๆหล่นลงน้ำดังตูมบางคืนก็จะได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังเย็นเยือกชวนขนลุกเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2528ตำรวจสถานีบางเขนได้รับรายงานจากชาวบ้านมามีศพจำนวน3ศพลอยน้ำในคลองนี้มาตำรวจเขาก็ยกกำลังไปที่เกิดเหตุพบว่าศพคนตายทั้ง3นี้เป็นผู้ชาย2หญิง1ตามร่างกายมีกระสุนปืนเจาะเข้าที่สำคัญตำรวจก็สืบหาแหล่งที่มาของศพทั้ง3นี้แต่ก็ไม่พบความกระจ่างว่าเป็นศพของใครแต่คาดเดาว่าจะต้องมีคนร้ายฆ่าจากที่อื่นแล้วก็เอาศพคนเหล่านี้มาโยนทิ้งในคลองซึ่งก็คงจะอยู่ห่างไกลจากที่เกิดเหตุหลายสิบกิโลเมตรทีเดียวและศพทั้ง3นี้คาดว่าตายมาแล้วหลายวันเพราะแต่ละศพนี้ขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นเน่ามีบรรดาหนอนชอนชัยตามตัวเต็มไปหมดและศพทั้ง3นี้ลอยมาติดต่อใต้สะพานฝั่งตรงข้ามกันกับธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสะพานใหม่แล้วก็อีก2ศพลอยมาค้างผักตบชวาใกล้ๆกับบ้านลุงอุ่นที่ปลูกบ้านอยู่ริมคลองติดกับสะพานปูนหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสามูลนิธิเอาศพทั้ง3ไปแล้วไล่หลังไม่กี่วันก็มีชาวบ้านที่ขับรถผ่านสะพานเห็นคนสวมเสื้อผ้าขาดวิ่นมอมแมมเดินทอดน่องข้ามถนนจนคนขับรถรายนี้รีบเบรกรถซะตัวโก่งไม่อย่างนั้นก็มีหวังได้ชนคนตายคาถนนแน่พอรถจอดสนิทอยู่กลางถนนแสงไฟจากหน้ารถส่องไปกระทบคนข้ามถนนรายนี้ปรากฏว่าเขาไม่มีหัวครับตัวอ้วนฉุคล้ายๆคนขึ้นอืดมีแมลงวันและหนอนไต่ตอมตามตัวและผู้ชายคนนี้ไม่มีเงาเหมือนคนทั่วไปเขาตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกตอนนั้นตัวแข็งทื่อไปหมดเลยสติเลื่อนลอยจนรถคันหลังที่จอดจ่อท้ายอยู่บีบแตรส่งสัญญาณหลายครั้งนั่นแหละคนขับรถรายนี้ถึงได้สติรีบขับรถทะยานเพ่นไปจากที่นั่นชนิดอกสั่นขวัญแขวนคิดว่าคงจะต้องไปอาบน้ำมนต์หลายวัดละและเจ้าของบ้านไม้ที่อยู่ใกล้สะพานติดคลองคือลุงอุ่นเนี่ยยังเคยเจอผีหลอกมากระแกคนกับคนในบ้านหลายครั้งนะครับมีแม่ค้าขายส้มตำในซอยข้างบ้านของเหยื่อที่โดนผีหลอกนั่นน่ะเล่าบอกว่าพอตกกลางคืนจะมีเสียงเคาะฝาบ้านเดี๋ยวเคาะตรงโน้นเดี๋ยวเคาะตรงนี้จนคนในบ้านสับสนไปหมดพอเดินออกมาดูก็ไม่เห็นคนที่มาเคาะฝาบ้านครั้นเข้าบ้านหมายจะหลับเอาแรงมันก็เคาะอีกและบางครั้งบางคืนก็มีเสียงโครมครามบนหลังคาที่มุงเป็นสังกะสีนึกว่าเป็นแมวก็ออกมาดูแต่ที่ไหนได้ไม่เห็นอะไรเลยมันก็น่าแปลกเป็นอยู่อย่างนี้หลายเดือนจนเกือบประสาทกันทั้งบ้านจนกระทั่งวันนึงไปทำบุญที่วัดก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้หลวงพ่อฟังท่านก็นั่งทางในดูสักครู่แล้วก็ลืมตาบอกกับเจ้าของบ้านรายนี้บอกว่ามันไม่ใช่สัตว์อะไรหรอกที่ทำอย่างนี้แต่เป็นวิญญาณของผีที่ยังไม่ยอมไปเกิดก็ป้วนเปี้ยนอยู่ที่สะพานแล้วก็แนะนำให้ทำบุญแผ่กุศลกรวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณผีด้วยถ้าเขาได้กินได้รับส่วนกุศลแล้วบางทีอาจจะไม่มาหลอกอีกก็ได้ถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะไอ้เรื่องผีเนี่ยมันลึกลับมากยากที่จะยังรู้ได้เพราะว่ามนุษย์กับจิตวิญญาณหรือผีเนี่ยมันอยู่กันคนละภพเจ้าของบ้านก็ทำตามที่หลวงพ่อแนะนำแล้วก็ยังนิมนต์พระ9รูปมาสวดมนต์ไร่คาถาปัดรังควานตามพิธีกรรมของศาสนาพุทธแรกๆก็หายไปพอต่อมาก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกก็เลยต้องทำใจปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปอยากจะหลอกก็หลอกไปเถอะตามใจถ้ามันไม่กลัวบาปก็ช่างเจ้าของบ้านก็เลยไม่ทำบุญทำทานแผ่กุศลไปให้วิญญาณเหล่านี้อีกเลยหลายปีต่อมามันก็หายไปเองคาดเดาว่าดวงวิญญาณผีทั้ง3ตนนี่คงจะถูกยมบาลมาจับตัวไปพิพากษาลงโทษแล้วถึงได้ไม่มาหลอกคนในบ้านหลังนี้อีก จากการสืบทราบภายหลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีบางเขนเขาบอกว่าคนตาย3คนเนี่ยที่ลอยน้ำขึ้นอืดมาเมื่อหลายปีก่อนนั้นน่ะเบื้องต้นทราบว่าผู้หญิงเป็นคนสวยแล้วก็มีเงินขั้นเศรษฐีแต่ว่ามีสามีแล้วแต่ว่าไปมีชู้กับผู้ชายทั้ง2คนนี้ต่อมาสามีสืบทราบว่าเมียมีชู้ก็ส่งมือปืนรับจ้างไปเก็บเงียบมือปืนที่ถูกว่าจ้างก็ยิงทิ้งคนทั้ง3ตายอย่างอนาถเลยแล้วก็นำเอาศพทิ้งลงคลองให้ลอยน้ำมาตามยถากรรมแต่ว่าตำรวจไม่มีหลักฐานพอที่จะสาวไปถึงตัวบงการสั่งฆ่าเหยื่อเคราะห์ร้าย3ศพนี้ได้ก็เลยต้องปิดบัญชีส่งสำนวนไปยังอัยการยังไม่สั่งฟ้องแต่หารู้ไม่ว่าเบื้องหลังนั้นดวงวิญญาณคนทั้ง3นี่อาละวาดหลอกหลอนชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นกับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาตอนกลางคืนอีกคนนึงเล่าว่าในคลองนี้หรือว่าคลองอื่นๆนี่มักจะมีศพคนตายถูกฆ่าตายอย่างอนาถถูกทิ้งลงน้ำลอยขึ้นอืดมากว่าศพจะลอยโผล่ขึ้นมาก็ดูไม่ได้แล้วว่าเป็นใครตายมาจากที่ไหนบางศพนี่เละเน่าเวะเนื้อลุ่ยหลุดเหลือแต่กระดูกก็มีให้เห็นบ่อยๆทีนี้ถ้าคนตายรายไหนมันมีแรงอาฆาตแค้นผูกพยาบาทเมื่อศพเอาขึ้นที่ไหนมันก็จะไปสิงอยู่ที่นั่นนะคอยหลอกหลอนชาวบ้านต่อไปเรื่องแบบนี้มีชาวบ้านนับไม่ถ้วนที่ถูกผีลอยน้ำตายมาหลอนมันไม่ใช่เรื่องปกติแต่มันเป็นเรื่องอำนาจไสยศาสตร์เป็นสิ่งลี้ลับที่เกิดจากพลังของดวงวิญญาณคนตายสำแดงฤทธิ์นั่นเองผีที่มาในรูปแบบนี้ครับค่อนข้างจะเฮี้ยนแล้วก็ดุถ้าเขานึกอยากจะหลอนใครขึ้นมาไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครแม้พระสงฆ์หรือว่านักบวชศาสนาอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะแผลงฤทธิ์อวดศักดาอาละวาดปรากฏกายหลอกหลอนในรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปน่าเกลียดน่าขยะแขยงบางครั้งก็สำแดงพื้นไม่น่ากลัวโดยเฉพาะคลองที่ว่าเนี่ยมันน่ากลัวน่าหวาดสะพรึงแต่ละปีจะมีศพคนตายลอยน้ำขึ้นอืดมาประจำแล้วอย่างนี้จะไม่ให้ผีมันเฮี้ยนแล้วก็ดุได้ยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นคลองที่มีน้ำไหลเนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีอะไรนะครับอาจจะมีสัมภเวสีผีเร่ร่อนหรือว่าผีที่สิงอยู่ในคลองที่มันเคยจบชีวิตเป็นศพลอยน้ำมาแล้วก็ประป้วนเปี้ยนปรากฏกายให้เห็นยามค่ำคืนก็อย่าไปเดินผ่านตามลำพังคนเดียวหรือว่าเพียงคนสองคนนะจะบอกให้ดีไม่ดีผีมันจะแผลงฤทธิ์อาละวาดหลอกเป็นไข้หัวโกรนได้สิ่งลี้ลับแปลกๆอย่างเงี้ยมันมีเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดไปอีกนานแค่ไหนนะครับ ที่จังหวัดอยุธยาปีนั้นหนาวกลางเดือน12น้ำนองตะลิ่งเนี่ยเขาลอยกระทงกันแต่ว่าตะขุนนี่แกไม่มีโอกาสทำอย่างนั้นเพราะแกนอนเจ็บมานาน3เดือนแกไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าแกเป็นโรคตับแข็งอายุก็มากตั้ง70กว่าแล้วถ้าผ่าตัดก็ต้องเสี่ยงมากอีกทั้งร่างกายแกก็ไม่แข็งแรงเลยหมอก็ให้ลูกกับเมียหารือกันว่าจะเอายังไงจะให้ผ่าหรือไม่ผ่าลูกเมียก็คุยกันลูกๆ3คนกับยายเนื่องเมียแกก็ปรึกษากันอย่างเคร่งเครียดแล้วก็ตกลงกันว่าจะเอากลับไปรักษาที่บ้านไปกินยาไม่ต้องผ่าตัดเพราะว่าไม่อยากให้ตาขุนตายเร็วอยากจะให้อยู่ต่อไปอีกสักหน่อยเอามาบ้านชาวบ้านก็มาเยี่ยมถามข่าวกันว่าเป็นยังไงมั่งพอรู้ว่าตาขุนเป็นโรคตับแข็งก็แปลกใจเพราะว่าเคยได้ยินมาว่าคนตับแข็งก็พวกที่กินเหล้าเมายาหนักๆแต่ตาขุนแกคนดีไม่กินเหล้าไม่สูบยาแล้วแกจะเป็นโรคนี้ได้ยังไงยังไงก็ตามมาหมอเขาก็บอกอย่างนั้นเนี่ยชาวบ้านก็เลยพากันพูดว่าคนไม่กินเหล้าก็ตับแข็งได้เอ๊ะประหลาดจริงว่าอย่างนั้นตาขุนนี่แกเป็นคนดีไม่มีเรื่องมีราวกับใครเขาแกทำแต่งานวันวันก็อยู่แต่ในไร่ในนาแล้วก็ในสวนทำงานออกกำลังตลอดวันไม่เกี่ยวข้องกับเหล้ากับยาตาขุนนอนเจ็บอยู่ที่บ้านลูกเมียก็หายาต้มยาโบราณมาให้กินควบกันไปกับยาหมอจากโรงพยาบาลช่วยกัน2ยาเลยแต่ก็ไม่ได้ผลอาการมันจะทรุดหนักลงไปทุกวันต้องนอนจนสะโพกเน่าเพราะว่าเป็นแผลกดทับยายเนื่องก็พูดกับตาขุนอย่างสงสารบอกว่านี่มันเป็นเวรกรรมอะไรของแกวะเนี่ยฮะตาขุนมันถึงได้เป็นอย่างนี้แกทำบาปทำกรรมอะไรเอาไว้มั่งหรือเปล่าวะเนี่ยข้าก็ไม่ได้ทำอะไรนี่ยายเนื่องงั้นสงสัยจะเป็นกรรมจากชาติก่อนนะแกต้องทำเอาไว้แน่แกอย่าคิดมากนะ มันเป็นเวรกรรมคนเราทำอะไรไว้มันก็ต้องได้อย่างนั้นถึงชาตินี้ไม่ได้ทำชาติก่อนก็อาจจะทำไว้ก็ได้เออข้ารู้แกไม่ต้องพูดหรอกแล้วยายเนื่องก็คุยกับลูกๆบอกว่าตาขุนนี่ทำกรรมอะไรไว้ถึงได้สะโพกเน่าลูกก็ไม่รู้ว่ากรรมอะไรที่ทำให้พ่อเป็นอย่างนั้นก็ตัวเขาเองยังไม่รู้คนอื่นจะรู้ได้ยังไงเสร็จแล้วยายเนื่องก็นึกอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึ่งตาขุนเนี่ยเคยทำบาปไว้เมื่อครั้งที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆยังไม่มีลูกมีเต้านี่ตาขุนแกเคยทำบาปเอาไว้หนหนึ่งแกจำได้หรือเปล่าโอ้ยก็นึกไม่ออกอะแกเคยเลี้ยงวัวแกจำไม่ได้เหรอบ้านเราไม่เคยเลี้ยงวัวนี่ทำไมจะไม่เคยตอนแต่งกันใหม่ๆยังไงล่ะที่แม่แกให้มาตัวนึงอะไอ้ตัวใหญ่ๆมันชื่ออะไรนะเนี่ยเดี๋ยวนึกไม่ออกตะขุนแกก็คิดตั้งนานเสร็จแล้วแกก็พยักหน้าเออใช่ๆก็นึกออกแล้วมันชื่อไอ้แดงเออนั่นแหละไอ้แดงนั่นแหละแกโมโหตีมันจนขาหักลุกไม่ขึ้นเดินไม่ได้นอนจมขี้จมเยี่ยวอยู่ในคอกแกจำได้ยังจำได้เออใช่ข้าว่าแกนี่ก็คงเหมือนอย่างวัวนั่นแหละกรรมวัวมันมาหาแกแล้วอ่ะตะขุนตะขุนแกเงียบไม่พูดอะไรอีกแต่ว่ายายเนื่องยังพูดต่อตาขุนก็บอกให้ยายเนื่องหยุดพูดได้แล้วไม่อยากฟังก็ว่างั้นทำไมอ่ะข้าไม่ชอบข้าอยากจะลืมข้าไม่คิดถึงมันนานแล้วคิดทีไรข้าปวดหัวทีนั้นแกอย่าพูดเรื่องนี้อีกนะยายเนื่องก็ได้ไม่พูดก็ได้แต่ข้าเห็นว่าเป็นความจริงแกทำกับวัวไว้กรรมมันก็สนองแกข้าบอกให้หยุดพูดยังไงล่ะข้าไม่อยากจะฟังเออไม่พูดก็ไม่พูดยายเนื่องแกไม่พูดกับตาขุนแต่แกไปเล่าให้ลูกๆฟังว่าแกนึกออกแล้วตาขุนโดนกรรมอะไรเข้ากรรมทำไว้กับวัวหลายสิบปีแล้วตั้งแต่ยังไม่มีลูกจนลูกเต้าโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมีครอบครัวกันแล้วกรรมมันมาตามสนองตาขุนนะดูเหมือนว่าไอ้เรื่องนี้ทำให้ตาขุนนี่กระวนกระวายใจมากแกถึงกับนอนลืมตาโพลงแล้วก็บอกกับยายเนื่องว่าแกกลัวตายเอ้ยตาขุนแกจะไปคิดอะไรวะคนเราเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายทุกคนนั่นแหละแกอย่าพูดเรื่องตายที่ข้ายังไม่อยากตายข้ากลัวไอ้วัวตัวนั้นมันตายยังไงข้าจำได้ไม่ลืมเลยมันนอนลืมตาโพลงยายเนื่องนะพยายามไม่พูดเรื่องวัวเพราะว่านึกสงสารผัวก็เลยนิ่งเงียบเสียแต่ว่าตาขุนก็ยังพูดเรื่องที่วัวมันต้องตายเพราะว่าแกไปตีมันแกเคยห้ามไม่ให้ยายเนื่องพูดเรื่องนี้แต่ตอนนี้แกกลับพูดซะเองคือเจ้าวัวตัวนั้นน่ะมันดื้อรั้นไม่เชื่อไม่ฟังแกก็เลยฟาดมันไม่ยั้งตามเนื้อตามตัวตีตามตัวไม่สะใจตีขามันเข้าอย่างไม่นับเลยจนกระทั่งมันล้มลงในคอกจากนั้นก็ไม่ลุกอีกเลยนอนจมสิ่งสกปรกอยู่ในคอกนี่นานเป็นเดือนสีข้างก็เน่าเฟะมันร้องอย่างน่าสงสารเสร็จแล้วก็ตายไปในที่สุดแล้วแกจะพูดทำไมอ่ะตะขุนก็ไหนแกห้ามไม่ให้ข้าพูดเนี่ยข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องพูดเออสงสัยเขาจะให้แกพูดสารภาพบาปที่แกทำมาไว้อ่ะมั้งใครให้พูดอ่ะก็เจ้ากรรมในเวรนะที่แกอย่าพูดไอ้เรื่องน่ากลัวข้ายังไม่อยากให้เจ้ากรรมในเวรนั้นมาตอนนี้หรอกตะขุนนี่แกกลัวตายมากแม้แกจะไม่ไหวแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่อยากตายบอกยายเนื่องให้ไปหาพระมาไว้ใกล้ๆเพราะว่าแกเห็นผีวัวมาหาตอนดึกๆเงียบๆคนนอนหลับกันหมดเนี่ยแกตื่นมาเห็นวัวผีมายืนตรงหัวนอนมันมาจริงๆแล้วตะขุนฮะนี่ยายเนื่องเขาจะหลอกแกหาสวรรค์อะไรมันจะขวิดข้าข้าหนีมันไม่ได้แกไปเอาพระมาตั้งที่หัวนอนข้านี่มันจะได้ไม่มากวนข้ายายเนื่องก็ไปยกพระบูชามาตั้งไว้หัวนอนตะขุนก็ยกมือไหว้ท่วมหัวโอ้สาธุขอให้คุณพระคุณเจ้าช่วยคุ้มครองลูกด้วยเถอะเสร็จแล้วกลางคืนตอนดึกตาขุนก็เพ้อยายเนื่องนอนเฝ้าอยู่ใกล้ๆก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่ไม่ได้ปลุกผัวลุกนั่งนิ่งฟังอยู่ว่าตาขุนละเมอเรื่องอะไรก็ไอ้เรื่องวัวนั่นแหละข้าไม่ได้ตั้งใจทำเองนะข้าไม่ได้ตั้งใจก็เองมันดื้อข้าไม่อยากจะทำหรอกไม่อยากจะทำเองยกโทษให้ข้าด้วยนะอย่าทำข้านะยายเนื่องได้ยินตะขุนร้องดังมากก็เขย่าตัวปลุกให้แกตื่น แกก็ตื่นมาพร้อมกับความหวาดกลัวยายเนื่องก็บอกว่าแกฝันไป ฝันเหรอโอ้ยทำไมมันเหมือนวัวมาจริงๆเลยวะยายเนื่อง ไม่มีอะไรหรอกนะไม่มีอะไรหรอกตะขุน แกก็ปลอบผัวแกจนสงบก็ม่อยหลับไปตะขุนก็ร้องเอะอะขึ้นมาอีกคราวนี้ตะขุนไม่ได้หลับแต่ว่าลืมตาอยู่โบกมือไปโบกมือมาโอ้ยายักวิดเจ็บโอ้ยเจ็บไปพ้นไป ยายเนื่องเขย่าแขนให้ตะขุนรู้ตัวแต่ว่าตะขุนนอนตาเหลือกนะโบกมือร้องลั่น แล้วก็เริ่มรู้สึกตัวบอกยายเนื่องว่าวัวมาขวิดเอา ขวิดที่ไหนอ่ะ หัวนอนน่ะ อุ้ยหัวนอนน่ะมีแต่พระวัวผีไม่มาหรอก ตะขุนยกมือไหว้ท่วมหัวพึมพำสาธุสาธุตะขุนบอกยายเนื่องว่าวัวมันจะมาเอาแกไปแกไม่อยากไปก็ไล่มันก็ขวิดแกเจ็บมากเจ็บไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแกนี่เป็นแผลไปหมดแล้วยายเนื่องก็บอกตะขุนว่าไม่ได้เป็นอะไรตะขุนก็ไม่เชื่อบอกว่าเจ็บไปหมดเลยวัวมันควิดมันจะเอาแกไปอยู่ด้วยแกกลัวมากไม่อยากไปไม่อยากตายไปนิมนต์พระมาที่บ้านหน่อยอยากจะถวายสังฆทานอย่าว่างั้นตอนเช้ายายเนื่องก็นิมนต์พระมาให้ตะขุนถวายสังฆทานตะขุนก็สบายใจมากขึ้นที่ได้ทำบุญแกก็บอกยายเนื่องว่ายังไม่อยากตายแต่ถ้าเขามาเอาตัวไปจริงๆแกก็คงจะขัดขืนเขาไม่ได้แกให้ยายเนื่องเรียกลูกๆมาพร้อมหน้ากันทั้ง3คนแล้วก็สั่งเสียให้รักใคร่ไม่ทะเลาะกันมีอะไรก็ให้ช่วยเหลือกันอย่าคิดเล็กคิดน้อยทำอะไรผิดพลาดพลั้งเผลอล่วงเกินกันก็ต้องให้อภัยกันแล้วที่สำคัญอย่าทำเวรทำกรรมเพราะมันหนีไม่พ้นดูแกเป็นตัวอย่างทำยังไงก็ได้อย่างนั้นชาติหน้ามีจริงก็ขอให้เกิดมาเป็นพ่อเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียกันอีกลูกเมียก็น้ำตาไหลพรากสะอึกสะอื้นบีบมือบีบแขนแกหลังจากแกสั่งเสียเสร็จแล้วตะขุนก็พูดไม่ได้อาการเพียบหนักนอนลืมตาโพลงตั้งแต่บ่ายไม่พูดอะไรเลยแล้วขาดใจตายตอน2 ทุ่มลืมตาโพลงเหมือนกับวัวตัวนั้นยายเนื่องต้องปิดตาให้แกกลั้นสะอื้นด้วยความสงสารจับใจครับนี่เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นที่จังหวัดอยุธยาครับ ที่นี่ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังเรื่องนี้น่ากลัวหน่อยผู้ใหญ่โสครับแกเป็นหมู่บ้านเล็กๆประมาณสัก20กว่าหลังคาเรือนที่กลางดงสีชมพูเขตอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายหมู่บ้านนี้อยู่กลางดงทึบชาวบ้านประกอบอาชีพทำไร่ทำนาดำรงชีวิตอย่างสงบที่หมู่บ้านนี้ก็มีผู้ชายวัย28ปีชื่อในทวนนี่ปลูกกระท่อมอยู่ท้ายไร่ผู้ใหญ่โสในทวนคนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีวิชาอาคมขลังโดยเฉพาะเรื่องมนต์เสน่ห์เมตตานี่มหาระรวยนี่เป็นที่เรื่องลือว่าขลังว่ากันว่าในทวนนี่ไปเรียนวิชาไสยศาสตร์กับพระธุดงค์เขมรได้รับการถ่ายทอดสายเวทมนต์ขลังมาไม่น้อยจนสามารถบังคับพูดผีวิญญาณร้ายได้ชาวบ้านคนไหนถูกผีเข้าวิญญาณสิงเนี่ยต้องพึ่งพาในทวนเนี่ยไปขับไล่ให้ชาวบ้านก็เลยเรียกกันหมอทวนหมอทวนเป็นคนเจ้าชู้มากๆในกามคุณผู้หญิงคนไหนที่หมอทวนพึงใจนี่ยากนักที่จะรอดพ้นเงื้อมมือไปได้แล้วก็เป็นเรื่องน่าแปลกอยู่เหมือนกันที่หมอทวนไม่ได้มีรูปร่างหน้าสนิทเสน่หาต่อเพศตรงข้ามสักเท่าไหร่เป็นชายหนุ่มหน้าตาพื้นๆธรรมดาแต่ว่าหญิงสาวหลายหมู่บ้านที่หมอทวนเข้าไปมีไมตรีผูกพันเนี่ยจะยินยอมให้หนุ่มคนนั้นร่วมพิรมสมสู่ทุกรายไปแต่ว่าหมอทวนนี่ไม่เคยรับผู้หญิงคนไหนเป็นเมียมาอยู่ด้วยอย่างออกหน้าออกตาแต่ละวันก็จะตระเวนไปหลับนอนกับผู้หญิงที่ตกเป็นเมียคนนั้นคนนี้เป็นที่สำราญจนกระทั่งได้รับสมญาว่าหมอทวนขุนแผนหมอทวนขุนแผนไม่ได้ทำไร่ทำนาเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับคนอื่นถึงจะมีเมียมากมายหลายคนก็ไม่ได้เคยเลี้ยงดูมีหนำซ้ำยังเป็นฝ่ายพึ่งพาผู้หญิงพวกนั้นอีกต่างหากทำตัวเหมือนกับคนร้อนวิชาไม่เคยอยู่เป็นที่หรือว่าอยู่ที่ไหนนานๆเช้าวันหนึ่งหมอทวนขุนแผนก็มาหาผู้ใหญ่โสนะพอเห็นหน้าผู้ใหญ่ก็บอกว่าพี่ผู้ใหญ่ครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะฮะผมต้องบอกพี่ผู้ใหญ่ตรงๆก่อนว่าลูกสาวพี่ผู้ใหญ่เนี่ยผมขอเป็นเมียนะเองจะบ้าไปแล้วไอ้ทวนเขายังไม่มีเมียจะมีลูกสาวได้ยังไง